Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Eylül Cuma. Yıl 2018. Ay 9, gün 271, Hızır 146. 1440 Hicri Muharrem 18, 1434 Rumi Eylül 15. Kestane Karası Fırtınası. Günün tarihi. 127 yıl önce bugün 28 Eylül 1891'de ünlü Moby Dick kitabının yazarı Ozan Herman Melville 72 yaşında hayata veda etti. 123 yıl önce bugün 28 Eylül 1895'te kuduz aşısını bulan Doktor Louis Pasteur öldü. 90 yıl önce bugün ise yani 28 Eylül 1928'de Sir Alexander Fleming bakterileri öldüren bir küfün varlığını fark ederek modern tıpta çığır aşan penisilini bulmuş oldu. Günün sözü. Çocuk olsam yeniden, bir tek düştüğüm için acısa içim ve kalbim çok koştuğum için çarpsa sadece. Cemal Süreya. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeryüzüne dökülen upuzun ince ince karanlık kokulu sen ki aşk dalda tutuldun. Yüreğin taş parçası. Dinle, yağmuru dinle. Teselli bul türküsünden. Her şey olur, her şey büyür. Her şey geçer, hayat kalır. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızda Bülent Ortaçgil vardı. Yağmur adlı parçayı seslendirdi. Biz de Yağmur'dan bahsedeceğiz. Galeano'nun hikayelerinde yağmur var. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yağmur. Yeryüzünün ve gökyüzünün tüm müzikleri arasında, yukarıdan ve aşağıdan dinlediğim tüm müzikler arasında, yağmurun tek başına verdiği konser benim için hepsinden önce gelir. Evimin tavan penceresinde ne zaman çalmaya başlasa, onu bir ayindeymiş gibi dinlerim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1937'de bugün anayasanın değiştirileceğini iddia eden Tan gazetesi Bakanlar Kurulu tarafından bu yazısı dolayısıyla, bu haberi dolayısıyla 10 günlüğüne kapatılmış. Ondan sonra da Tan matbaasına ve gazetesine yapılan baskın sonucunda Türkiye'nin önemli bir demokrat gazetesi olan, gazete gibi gazetesi olan Tan tahrip edilerek yok edilmiştir. 1937'de onun başlangıcı görüyoruz. 1937'de gene Mussolini ve Hitler Berlin Olimpiyat Stadyumunda 1 milyonu aşkın insanın katıldığı bir gösteride birlikte konuşarak gövde gösterisi yapmışlar. Bu da sonradan gelebilecek büyük bir felaketin başlangıcı olarak tarihe geçti. Şimdi de bazı yazılarda da internet sitemizde de koyduğumuz bazı yazılarda da görüldüğü gibi ders almamakta direnen bir yeni nesil var. Aronson'un yazısında olduğu gibi savaş rüzgarları ve yeni bir holokost hazırlığı da olabilir, pekala mümkün diyen çok kaygı verici yazılar ve analizler çıkıyor. Ve 1939'da bugün de İkinci Dünya Savaşı'nda Varşova kuşatması sona ermiş. Ve bu Varşova kuşatmasından sonra da zaten Nazilerin ve faşistlerin mutlak egemenliği ve Dünya Savaşı sonunda ne Polonya, ne Yahudi, ne Çingene, ne komünist, ne solcu bir şey muhalif kalacaktır. Bunu unutmamak gerekiyor ki Naziler batıdan saldırırken doğudan da Sovyetler Birliği saldırıyordu. Daha önce yapılan Molotov-Ribbentrop anlaşması gereğince. Evet. Durum budur yani. Evet, şimdi haberlere, bugüne haberlerine geçelim. Bu arada bir ufak düzeltme yapalım. Herman Melville. Melville, evet. Melville değil, Melville. Tamam, şimdi haberlere bakalım. Bir son dakika haberi var. Türkiye'de tropikal Medikan kasırgası ya da fırtınası uyarısı var. Geçen haftalarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Filipinler'de etkili olan, Karayipleri de vuran tropikal fırtınalar Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 eyaleti birden etkileyen tropikal fırtınalar hayatı ciddi şekilde etkilemiş ve pek çok insan kaybı, onlarca can kaybı ve yaralanma ile birlikte rekor miktarda maddi kayıplara da yol açmıştı. Devam ediyor zaten kayıplar ve üstelik de kirlenme, bir de bütün çöp şeylerinin boşalması, yani atık alanlarının olduğu gibi boca edilmesi, nehirlere filan korkunç çıkımlara da yol açmıştı. Şimdi tropikal depresyon, tropikal medikan, Akdeniz'de görülmesinin beklendiği de belirtiliyor. Meteorolojik haritalarda daha çok kasırga veya tayfun olarak ifade ediliyor. Meteoroloji son dakika olarak yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini artırması ve tropik fırtınaya ya da kasırgaya dönüşmesinin beklendiğini duyurmuş. Çeşitli gazete ve haber ajanslarında var bu haber. İyon Denizi üzerinden Yunanistan'dan geliyor, Akdeniz'den. Tropikal Medikan olarak adlandırılan kasırga yönü değişmezse büyük zararlara da sebep olabilir deniyor. Pazar ya da pazartesi günü, son güncellemelere bakmamız lazım, Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. 30 Eylül pazar günü Ege kıyılarına ulaşması ihtimali bulunuyor. Ama meteoroloji haritalarında Türkiye'deki etkisinin düşük seviyede gösterildiği de belirtiliyor. Yakın zamanda muazzam bir yangın felaketiyle etmek zorunda kalmıştı Yunanistan. Kasırganın şiddetini azaltmadan ulaşması durumunda ciddi tehlikeyle karşı karşıya kalabilir ve Yunanistan'da hızını kesmeden ve yükünü kesmeden ilerlemesi durumunda ise Türkiye'de de etkili olabilir deniyor. Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle: son değerlendirme ve analizlere göre bugün diye verilmişti dün, öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenen alçak basınç merkezi derinleşerek şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşmesi bekleniyor, tahmin ediliyor demişler. Hafta sonu doğuya doğru oradan hareket etmesi İyon Denizi üzerinden ve hızı 100 ila 120 kilometre saatte ve meydana gelecek yağışlarında 75 kilometre kareye düşecek, 75 kilogram üzerinde şiddetli yağış olması bekleniyor. Yön ve şiddet ve etkileyici alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır deniyordu. Bu şahit olduğunuz ilk tropik fırtına değil mi? Evet, ben hatırlamıyorum yani. Fakat bu konularda biraz daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Açık Deniz programının düzenli meteoroloji köşesini de yapan Gökhan Aburu saat 8.30'dan sonra bağlantı kuracağız onunla ve haberlere bakıp güncel durumu son olarak öğrenmemiz imkanı olur kendisinden. Bir Gün Gazetesi de Ege'ye kasırga geliyor diye vermiş. Pazar ya da pazartesi akşamı Ege'ye ulaşması bekleniyor diye vermiş, o da çeşitli kişilerle de konuşmuşlar. Evet, hava ve su durumundan bahsederken ciddi bazı başka şeyler var, onlardan da bahsedelim. Mesela dünyanın hiçbir şekilde 1,5 derecelik hararet artışı hedefine ulaşmasının imkansız olduğu gibi bir berbat haber var. Yani Oliver Millman'ın dünkü Guardian haberine göre dünya hükümetlerinin hiçbiri yola girmiş bu 1,5 derecelik artış hedefini tutturmak için Paris iklim görüşmelerinde yolun yarısında bile değillermiş. Yani bütün bu taahhütler boşa gidecek anlaşılan. Yani endüstri çağı öncesi 150-200 yıl öncesindeki derecelere göre 1,5 derece artışı engellemek şart deniyor. Çünkü aksi takdirde yer, gök, su bambaşka bir hal alacağını biliyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'in temel raporlarından birini kaleme alan Drew Schindel, yani bilim insanlarının başında bulunan Drew Schindel, Duke Üniversitesi'nden iklim bilimcisi ve aynı zamanda da Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporunun yazarlarından bir tanesi, çok uzak bir ihtimal bunun tutturulması demiş. Bu felaket bir haber aslında. Hatta gizleniyordu. Giriş bölümünden çıkarılacaktı bütün bu şeyler, korkutmasınlar diye, hatırlanacağı gibi. Güney Kore'de önümüzdeki hafta açıklanacak bu rapor. Ama şimdiden sızan bilgiler berbat oldu. Yani detay vermemiş Schindel. Ama çok daha 1,5 derecelik bu şey hedef. Hem birincisi daha ciddi bir şey, sera gazlarının ve aynı zamanda da sera gazlarında bu azalmayı sağlamak için hızlı bir şekilde fosil yakıtların azaltılması, özellikle de kömürün ve güneş ve rüzgar enerjisine ağır şekilde yüklenilmesi ve bir de arabalar, kamyonlar ve uçakların tamamen bunun çok radikal bir şekilde kesilmesi gerekiyor. Peki o zaman bile mevcut teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması gerekiyor küresel çapta. Emisyonları kaynağından kesmek ve havadan mesela yere gömmek ya da doğrudan doğruya havadan çıkartıp tecrit etmek gerekebilir demişler. Sen bunlara inanıyor musun? Ben inanıyorum. Kömürden, şu anda arabadan, uçaktan vazgeçeceklerine. Ona inanmıyorum. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durumun, biraz önce söylediğiniz Türkiye'de beklenen, Yunanistan'da da aynı zamanda Girit içi üzerinden de beklenen tropikal fırtınanın şu anda mevcut bulunan fosil yakıt endüstrisinin kötülüğünün ürünü olduğuna inanıyorum. Şöyle bir yeni rapor da yayınlandı Science dergisinde. NOAA'dan araştırmacılar, NOAA neydi? Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yapılmış olan bir araştırma var. Ve geçen sene Atlantik Okyanusu'ndaki normalin, yani normal ortalamanın, yani ortalamanın 0.7 derece üstündeki sıcaklıkların 2017'deki kasırga sezonunu doğrudan etkilediği ve daha şiddetli ve daha yoğun geçmesine neden olduğunu ortaya çıkarmış bilim insanları. Evet, şimdi sayısız rapor var zaten ama ben son birkaç şeyi de hemen söyleyeyim. Çin'de mesela kömür işletmelerinde büyük bir hızla gizlice artırmakta olduğunu ve kimsenin, ne hükümeti ne de Uluslararası İklim Değişikliği Hükümetler Arası panelinin önerilerini dinlediği anlaşılıyor. Çok vahim bir haberden bahsediyoruz. Evet. Yaklaşan bir tsunami'den söz ediliyor. Yani şey, kömür termik santrali, kömür yakıtlı termik santraller tsunamisi. Düşünebiliyor musun? Kullanılan terim bu. Ve mevcut kömür yakma kapasitesini %25 artıracakmış. Bu dünyanın da, yani dünyanın olmasa bile Çin'in bir bölümünün sonu anlamına gelebiliyor. Yani normalde sınırlamasının ne kadar yapılması gerekiyor? En fazla mevcut kapasitesi 993 gigawattmış. Fakat bunu 259 wattlık bir artış öngörülüyor ki o zaman 1252'ye çıkacak gigawatt olarak. Ve hiçbir şekilde herhangi bir şeyini tutabilmesi imkanı yok. Gizlice yapıyorlarmış. Hatta şebekeye bile bağlanmıyorlarmış bazıları, çakılmasın diye, ama kömüre yüklenme. Öte yandan da bu yazın, bu her taraf yandı ya, biraz önce de sözünü ettik, Yunanistan'da da, Kanada'da da, Kaliforniya'da da olağanüstü yangınlar, orman yangınları oldu. Onların havada bıraktığı duman, hı hı, dünya çapında bir şey yaratıyormuş. Dünyanın başka yerlerinde de bir kirlenme. Çok, hiçbir şeye benzemeyen bir kirlenmeden bahsediyorlarmış. Ve bu hava, şehirlerin üzerindeki sisli, puslu hava Güneş enerjilerinin etkinliğini de azaltıyormuş. Hı. Tabii ki ulaşamıyor. Hiç beklenmedik bir şey değil ama hiç bu konuda da yeni bir araştırma yapılmıştı. Yeni dediğim yani 2 hafta önce rastladığım bir şeydi. O olasılık da ortadan kalkıyor yani. Evet, o olasılık da azalıyor en azından. Yani Nasrettin Hoca fıkrası gibi ama komik değil. Yani buyurun cenaze namazına. Yani Dar Cemail Truth Out internet sitesinde İklim Yıkımı Postası adı altında yıllardır her ay kaleme alıyor. Bu Eylül postasına koyduğu başlık çok açıklayıcı dünyanın durumu. Evet. Çarpışmaya, darbeye karşı kemerleri bağlayalım zira finalleri oynama vakti geldi diyordu. Ve sadece son 2 ay içinde bütün bu prestijli itibarlı bilim dergilerinde yayınlanmış bilimsel araştırma raporlarıyla iklim üzerinde yayın yapan gazete ve sitelerdeki bir insan kaynaklı yıkımı, iklim yıkımı konusundaki inceleme haber ve analizlerden 33 tanesini elden geçiriyordu. Burada hepsini söylememize gerek yok ama sonuçlardan bazılarını kısaca özetleyelim. Bu iklim yıkımı kesinlikle ve hızla daha kötüye gidecek. 2, gezegen ekosistemlerinin çoğunu tanınmaz kılacak. Yani bilim insanları biz artık tanıyamayacak hale geleceğiz diyorlar. Hı hı. Kuzey yarımkürede bu yaz yaşanan olağanüstü sıcak dalgaları artık bir anomali olmaktan, anormal olmaktan çıkıyormuş. Çıkmış zaten ve en az 4 yıl daha aşırı sıcaklar görülecekmiş. Hepsi yeni, en taze haberlerden derlenmiş. İklim değişikliği artık final aşamasına ulaştı. Pek yakında insanlık şu 2 yoldan birini seçmek zorunda kalacak diyor. Avustralyalı bilim insanlarının yazdığı rapora yazdığı ön sözde, girişte Schellnhuber, fizikçi ve aynı zamanda da Potsdam Enstitüsü'nün başındaydı yakın zaman öncesine kadar. İkisinden birini seçmek zorunda kalacak insanlık, ya şimdiye kadar eşi görülmemiş eylemlere girişecek diyor. Bunu bir bilim insanı söylüyor. Evet. Ya da artık çok geç kalındığını kabul edip bunun sonuçlarına katlanacak diyor. Gıda stokları küresel ısınma yüzünden büyük tehlikeye giriyormuş. Buğday hasatında bu yıl görülen önemli düşüş bunun kanıtlarından biri. Hararet arttıkça daha önceden kestirilemeyen bir sonuçla milyonlarca insan daha beslenme yetersizliğine düşeceklerin sayısı milyonlar daha ekleniyor yeni araştırmalarda. Ve bu çok çarpıcı birkaç bilgi daha vereyim. Çocuk doğuracak yaşta 1,5 milyara yakın kadın ve 5 yaşın altındaki çocuk 1,5 milyara yakın insan, yani 1,4 milyar. Demir yetersizliği riskinin en yüksek olduğu bölgelerde yaşam sürdürmeye çalışacak. Rezalet. Bu her şeye zaten hem kafasını hem de vücudunun çalışmasını engelliyor tabii. Demir çok önemli bir şey kanda. Hararet yükselmesine bağlı olarak zararlar artıyor. Börtü böcek çok sayıda. Sivrisinekleri de konuşma fırsatımız olmuştu. Ama şimdi dünya hasat kayıplarında büyük artışlara yol açacakmış ve yani önümüzdeki yıllar, 10 yıllar sonra buğdayda 100 yıl sonuna doğru %50 %50 mi? Buğdayın yarısı gidecekmiş yani. İthal ederiz. Mars'tan değil mi? Evet. Mısır'da %30, pirinçte de %20 kayıp artışı muhtemel görülüyormuş bu son araştırmalar. Tabii hararet yükseldikçe sivrisinek ve kenelerin yaydığı salgın hastalıklar da artacak ve ölümlere sebep olacak. Hı hı. Ve başka şeylere, ceninlerin, karındaki çocukların, bebeklerin de. Ayrıca yüksek hararet ve artan hava kirlenmesi akıl hastalıklarının ve intiharların artması riskini yükseliyor. Ve yani son cümleyi aktararak bu vakayı namiyle kapatalım. Bir Birleşmiş Milletler yetkilisinin geçenlerde açıkladığına göre hükümetler 2015 Paris İklim Görüşmeleri'nin ana hedefi olan küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefini tutturma yolunda değiller. Oysa birçok bilimci epey zamandır uyarıyor. 1 derecelik ısınma zaten insan kaynaklı iklim yıkımını felaket boyutundaki darbelere dünyayı kilitlemek için yeterli. Biz zaten 1 dereceyi aşmış durumdayız. Dünya hükümetlerinin bu gerçeklerle yüzleşmedeki başarısızlığı, insanlar da dahil, yeryüzündeki tüm türler için kalıcı ve mahvedici bir yıkıcı darbeyi garanti altına alacaktır diye bayağı bir Birleşmiş Milletler yetkilisinin ağzından. Bence tutturamayacaklar. Benim umudum yok yani. Ya olmayacak yani. Biraz önce bahsettiğiniz dünyanın aynı şekliyle önümüzdeki kaç sene içerisinde göreceğiz demiştiniz. Yani çeşitli şeyler var 10 ama. Sene sonradan, ya da içinde bulunduğumuz dönemlerden başladı bu trafik yüklerli, evet, fırtınayı görmekle beraber. Önümüzdeki 10, 20, 30 sene içerisinde bahsettiğiniz Mısır'dan buğday kıtlığını, akıl hastalığının artıp suç oranının tavanlara vurduğu dönemleri göreceğiz. Benim umudum yok yani, bitti iş. Şey yapmaya gerek yok daha fazla. Yani kısacası Türkçe'de, bunun Türkçe'deki ifade biçimi şu oluyor: buyurun cenaze namazına. Aynen. Aslında. Yani Nasrettin Hoca fıkrası. Magazin haberlerine geçmeyi öneriyorum ben, bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Çok güzel bir magazin haberi vardı. Buyurun efendim. Ticari araç yolda, otomobil yolunda, otoyolda ayıya çarpmış. Evet ya. Ayıya. Gördüm o abi. Ve öldürmüş. Öldürdükten sonra ayı, da öldüren kişinin yakını ayıya bela okuyordu. Evet. İşte diğeri de tekmeliyordu. Evet. Mikrokozmos. Kastamonu'da oluyor bunlar. Arabamı mahvetti diyor. Ayıya. Ve lanet okuyor. Evet. Beddua ediyor. Allah belanı versin diyor ayıya. İşte bu. Yani, bu evet. Yani durum budur. Durum bu ve bu insanlar da çoğalıyorlar. Yani her tarafa doğru yayılmaya başlıyorlar. En kötü kısmı da bu. İklim değişikliği bir yandan, bu zihniyetteki insanlar bir yandan. İlçesinde hafif ticari aracın çarptığı bozayı öldü. Ayının başına gelen kadın, Allah kahretsin seni emi, araban mahvoldu diyor. Evet. Araba çok çocuk yapıyorlar. En az 3 çocuk şeyiyle çıkıyorlar yola. Sloganıyla. Çevrede toplananlar da bir güzel cep telefonlarıyla görüntü alıyor. Biri de ayıya tekme atıyor. Yani hava kirlenmesi beyinlerimizi çürütüyor. Bu da, bundan da olabilir. Hiçbir şey yapmamızın sebebi bu olabilir mi diye James Bridle da sormuştu. Büyük bir eğitimsizlik de var. Büyük bir eğitimsiz bırakma hali de var bu güruhu. Artık yani bu eğitimsizlikten de öte anlayışsızlık, yani empati yoksunluğu. Normalde kavrayış, o canlıların o yaşadığı olanın tam ortasından geçen bir yolda bu kaza meydana geliyor. Yani kim kime zarar vermiş bu durumda düşünmeden, sadece kendi arabasını düşünerek hareket eden insanlar bunlar. Ve çok fazla varlar, her yerdeler. Köylü kadın yani, bayağı sıradan bir onu, vatandaş. Doğrudan şehrin içinde de yaşıyor olabilir. Evet, olabilir. Evet. Yani ekonomik büyüme tutkusu ve araba sevdası devam ederse 2 milyarı bulacak motorlu araç sayısı 2020'de. Ve bu cehalet de aynı şekilde devam ederse. Ve biz hiçbir zaman fosil yakıt şeyimizi geride bırakamayacağız. İşte baksana Çin'e filan diyelim. Birkaç küçük haberle de kapatalım. Tabii. Türkiye... Onu spor programında da konuşabiliriz ama Avro 2024'ü şey yapamamış. Alamamış. Yazık. Avro 2024'ün, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi Almanya olacakmış. Neden vermemişler acaba? Çeşitli sebepler söyleniyor ama UEFA Başkanı demokratik bir oylamaydı demiş. Spor Bakanı da kaybettiğimiz bir şey yok demiş. Tabii canım. Spor, yani kaybettiğimiz bir şey yok diyor ama oylamayı kaybettik yani, bence. Yani biz 2024'te Türkiye'de yapılmayacak. Evet, bir şey daha kaybettik. Doğrudan katılma hakkı oluyordu, evet, o zaman düzenleyen. Onu da kaybettik ama neden peki sence bakan, spor bakanı kaybettiğimiz mühim olan yarışmaktı. Düşüncesiyle harekete geçmiştir mesela. Spordaki o fair play duygusuyla beraber hareket etmiş olabilir bakan. Evet, olabilir. Spor bakanı yani. Erdoğan'ın Almanya ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Almanya'ya geldi. Dün protesto gösterilerinin gölgesinde gerçekleşecek ziyaret için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış. Ama başka Deutsche Welle Türkçe'de ilginç yorum ve haberler var, analizler. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde eksen kaydı diyor. Uzmanlar tam üyeliğin güncel olmadığını, güçlendirilmiş ekonomik işbirliği için hukuk devletinin yeniden tesis edilmesini istiyorlarmış. Güvenlik önlemleri hat safhadaymış. Steinmeier de, Almanya Cumhurbaşkanı, Türkiye ile ilişkilerde normalleşmeden uzağız demiş. Hı hı. Erdoğan Almanya ziyaretinin yani özellikle en kritik gündeminde hukuk devleti şartından bahsetmiş. Cevap verilmiş mi? Asıl biz sizle normalleşmekten daha uzaktayız diye. Daha önce siz nazisiniz, faşistsiniz filan demişlerdi. Evet. Ama şimdi Almanya'nın normalleşmekten, Türkiye'nin normalleşmekten uzaktayız şeklindeki açıklamasına bir kısasa kısas ilkesiyle beraber uluslararası alandaki son zamanlarda kullanılan politikayla cevap verilmesinin gerektiğini düşünüyorum ben. Asıl biz sizden uzaktayız. Normalleşmenin uzandığı değil ama. Beklenebilir. Ama misafir olarak gidilen yerde söylenmeyebilir tabii ki. Almanya'da muhalefet Erdoğan ziyaretine dönüşte tepkiliymiş. Evet, Merkel'de Erdoğan görüşmesi öncesinde 3 defa görüşeceklermiş 2 gün içinde. Türkiye'de insan hakları görmek istediğim seviyede değil demiş ama Leopard tankları filan meselesi. 3 defa mı görüşeceklermiş? O zaman evet, hak verdim yani, yemek yemek istemeyebilir. Evet, haklı. Yani 3 defa, 2 günde 3 defa görüşeceğiniz kişiyle bir de hadi akşam yemeği yiyelim demek de şey olabilir yani. Evet. İşte böyle durum. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof, under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above, under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, having some fun. Under the boardwalk, people walking above, under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. The Drifters grubundan Under the Boardwalk adlı parçayı dinledik. 1964'ten herhalde. Çok böyle bir yaz şeyin iskelenin altında yatıp yaz güneşini de almadan böyle gece şeyinde güzel bir tariften bahsediyor. Artık bugünlerin çok geride kaldığı bir durumla karşı karşıya da olduğumuz söylenebilir. The Drifters grubunun kurucu elemanlarından Benny King, Benjamin Earl King de bugün doğmuştu. 28 Eylül 1938'de hani 80 yaşında oluyor. Soul şarkıcısı, hem solo yaptı hem de aynı zamanda da Drifters grubu çok meşhur şarkılar yaptı. Evet, şimdi Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor ve Gökhan Abur'a bağlanalım ve son durumu Ege'de kasırga, fırtına alarmı var. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Merhaba Gökhan. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Nasıl hayat? Valla tabii ki öncelikle bazı deyimleri düzeltmek ihtiyacını hissediyorum. Kasırga oldukça güçlü fırtınalar için verdiğimiz bir isim. Evet. Yani bir kasırga adını alabilmesi için çok güçlü bir hortum olması lazım. Rüzgar hızının da en az 250 kilometrenin üzerine çıkması lazım. Evet. Bu, birincisi Türkiye'de çok nadir gördüğümüz, o da iç kesimlerde oluşan küçük hortumların meydana getirebildiği rüzgarlarda gördük bunu. Şu anda yaklaşan sistem bir yanlış anlaşılma var. Şimdi tropikal siklon diye bir deyim kullanıldı. Şimdi tropikal siklonlar tropikal kuşakta oluşan bir olay. Evet, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tropikal kuşak 22. enlemlerden 30. enlemlere çıktı. Ve önümüzdeki 25-30 sene içinde bunun 35. enlemlere kadar çıkmasını bekliyoruz. Bu küresel iklim değişikliği sonucunda şayet tropikal kuşak 35. enlemlere çıkarsa, o zaman Akdeniz'de belki tropikal kökenli siklonları görebiliriz. Bu normal. İyon denizinde oluşan, şu anda merkez basıncı 1002 milibar olan bir alçak basınç. Yani çok sıkça görmeye alıştığımız bir alçak basınç. Fakat İyon denizini bir türlü terk edemiyor. Yani Mora Yarımadası civarında, Girit'in batısında şu anda 80 kilometre hızla bölgede 2 gündür oldukça etkili. Ve çok kuvvetli sağanaklar bırakıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, kuzeyde bulunan yüksek basınç bunun Ege'ye girmesini engelliyor. Ege'ye girmesini engellediği için çok hırçın bir şekilde diyeceğim. Orada hem rüzgarı kuvvetlendiriyor hem de kuvvetli sağanak bırakıyor. Şimdi yarın yavaş yavaş gelecek. Şimdi 1002 milibarlık bir alçak basınç demek, üretebileceği maksimum rüzgar 70 kilometre saat demek. Çünkü bizim için, yani o tropikal kökenli olanlar veya Twister diye isimlendirebileceğimiz veya Pasifik'te olan Tayfun veya Atlantik Hurricane diye isimlendireceğimiz rüzgarlar da merkez basınçları 950 milibarın altına iniyor. Yani çok şiddetli, o geçtiğimiz günlerde Carolina etkisi altına alan fırtına da sahile geldiğinde 980'lerde falan. Evet. Ya onun için 980 milibarlardaydı. Ama mesela 2005 senesinde Katrina New Orleans'ı 905 milibarla gelip biliyorsunuz bir hayli hasar vermişti. Şimdi böyle bir fırtına yok. Önce onu vurgulamak istiyorum. Çok kuvvetli yağış olabilecek. Ve yağışlar da geçtiğimiz iki gün içinde etkisini giderek kaybetmeye başladı. Çünkü sistem, biraz önce söyledim, çok yavaş geliyor. Ve Ege'ye geldiği zaman da yarın gelmesini bekliyoruz. Gene 1002'ler 1003'ler civarında olacak ki bu da söyledim. Sağanak yağış sırasında rüzgar sağanakları dediğimiz bir deyim var. Yani o sağanak yağışları oluşturan cumulonimbus bulutlarında kuvvetli sağanak yağış bırakırken altında rüzgarda sıçramalar meydana geldi. Yani bu 70 kilometreye gelmesini beklediğimiz rüzgar orada sıçramasıyla 80'e falan çıkabilecek, ama ben onu da şu anda zannetmiyorum. Yani sabah ilk işe ben son haritalara baktım. Giderek zayıflıyor, çünkü kuzeyde bir yüksek basınç var demiştim, Marmara'nın. Balkanlardaki yüksek basınç bu sistemin bir defa özellikle Marmara'ya gelmesini kesinlikle engelleyecek. Gelmeyecek ve dünkü yayınlarda ben pazartesi günü için Marmara'da kuvvetli bir lodos olabilir demiştim. Şimdi bakıyorum o da etkisini kaybetti. Salı günü 25-30 kilometreye geçebilecek bir lodos var. Yani benim görebildiğim kadarıyla bir tropikal kökenli bir olay değil, bir kasırga değil, bir tayfun değil, ama normal alışa geldiğimiz Akdeniz'i bahar aylarında etkisi altına alıp oradan bize doğru gelen normal bir depresyon dediğimiz normal bir alçak basınç. Evet, bir de şeyi sorayım. Uzun, çok faydalı oldu bu bilgiler. Çok teşekkür ederiz. Yani pazar ya da pazartesi akşamı Ege'ye ulaşması bekleniyor diye bir açıklama vardı ve aslında meteoroloji genel müdürlüğü de 120 kilometreye kadar çıkar demişti, ama herhalde değiştirecek bu şeyi. Bugün ben kendilerle dün görüştüm ve bugün saat 11'de briefingde bunu açıklayacaklar. Tahmin ediyorum kamuoyunu bu konuda bilgilendireceklerdir. 11'de. 11'de bir toplantı. Onların briefing saatleri genellikle olur, yani tahminlerle ilgili. Düzeltme yapacaklardır. Ben şimdi tekrar konuşurken son ölçümlere bakıyorum. Kuvvetli sağanaklar. Yani İstanbul'da yarın pazar günü özellikle kuvvetli sağanaklar, ama Poyraz var. Yani 30-35-40 kilometreye kadar çıkacak Poyraz var. Pazartesi günü ben lodos bekliyorum demiştim. Lodos'a dönmüyor. Salı günü lodos'a dönecek, ama o da yani İstanbullular için çok hafif olan bir dolos. Yani 20-25 kilometrenin üzerine çıkacağını da zannetmiyorum. Peki yani ben bir İstanbul... de pardon bir de buyurun, hipotetik ya. Soru sorayım. Yani eşlerimiz, dostlarımız da mesela Ege'ye gitmek planları yapıyor olsalar, yani Balıkesir'e, Ayvalık'a vesaire, onlar için bir seyahat planlarını ertelemelerini gerektirecek bir durum olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten iki gündür Çanakkale'de okul seferleri aksıyor. Yani Poyraz'ın bir özelliği var. Marmara içindeki katamaran dediğimiz bu deniz otobüslerini oluşturan tekneler çok hafif tekneler. O bakımdan biraz rüzgarlar şiddetlendiği zaman Bandırma Mudanya Poyraz'a aç. Tekneler yanaşamıyor. O bakımdan fırtına olmasına gerek yok. Poyraz ve Marmara, Mudanya ve Bandırma'ya, Lodos'ta da bizim İstanbul'daki iskelelere vapur yanaşamadığı için bunu seferlere aksatıyorlar. Bir de şöyle bir şey de olabilir. Yani bunu birkaç defa gözlemlediğim için söylüyorum. Bu tip havalarda yolcu sayısı azalıyor. Yolcu sayısı azaldığı için de vapur seferlerini erteleyebiliyorlar. Yani bu da bir olasılık. Çünkü biliyorsunuz artık o da özel sektörde. Şunu söyleyebilirim. Çok kuvvetli sağanaklar. Yani hafta sonu program yapanlara Ege'de, Edremit Körfezi'nde olsun, Ayvalık'ta olsun, İzmir'de olsun, Kuşadası'nda olsun, Bodrum'da olsun kuvvetli yağış var. Fethiye civarında olacaktı. Antalya'da kuvvetli yağış olasılığı vardı. Oradaki yağışlar biraz yavaşladı. Yani hafta sonu değil de belki pazartesi, salı günü olabilir ama Ege'de kuvvetli sağanaklar var. Özellikle tekneyle çıkacaklar dikkat etsin, çıkmasınlar. Çünkü dediğim gibi o kuvvetli sağanak yağmur sırasında rüzgar sağanakları var. Rüzgar sağanakları bizim için, özellikle küçük tekneler için oldukça tehlikeli. Çok darmeler şeklinde geldiği için tekneleri hırpalayabiliyor. Ona çıkmasınlar ama dediğim gibi kıyıda bulunanlarda dikkat etsin. Çünkü bulut şiddetli sağanakları yaparken su hortumları oluşturabilir. Özellikle Güney Ege'de ve Batı Akdeniz'de. Ona karşı dikkatli olsunlar. Yani bunun dışında benim görebildiğim bir şey yok ama çok şiddetli sağanak gelecek gibi görüyorum. Bu da bizim alışa geldiğimiz, yani abartıldığı gibi değil ama alışa geldiğimiz ve bahar aylarında olması gereken sağanak yağmurlar, bahar aylarında olması gereken ve gelmesini beklediğimiz. Çünkü şöyle bir olay var. Baharda bu tip sistemler ülkemizi batı kesimlerine ve iç kesimlerine etkilemezse kış kışlığını yapamaz. Evet. O zaman da çok zayıf bir kış geçer. Zayıf geçen kışta da üretim çok düşük olur. Kar yağmaz. Kar yağmadığı zaman da olur. Zaten biliyorsunuz yıllardır bunun savunusunu yapıyorsunuz. Evet. Betondan şehir selleri oluşmaya başladı. Bunu yıllar evvel söyledik. Altyapı yetersiz olduğu için bu tip bulutların gelişmesinden dolayı en ufak bir yüksek kesimlerden gelen bir soğuk havadan dolayı bu şehir selleri olabiliyor. Bunlara da zaten bir de iklim, sarımız alışmaya başladı. Evet, küresel iklim yıkımı diyelim artık, onun da etkileri iyice gözükmeye başladı. Evet. Gözükmeye başladı, evet. Yani insanın ve insanoğlunun yaptığı hatalar, bir türlü ders almamaları, bir türlü yanlış şehirlerin kurulması, şehirlerin de kullanılan malzemeler, yapılan binaların konumları, bütün bunları bölgenin meteorolojik koşulları incelemeden yapıldığı için o bölgenin iklimini etkiliyor. Dolayısıyla beton yığınları atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırıyor. Karbondioksit miktarı arttıkça da zaten fosil atık kullanıyoruz. Bu sefer de ısınma hızlanıyor. Isınma hızlandıkça da her şey olabiliyor. Onun için biraz evvel söyledim. Siz zaten bunu hep yıllardır söylüyorsunuz. Çok yakın bir gelecekte, yani 25-30 sene sonra Akdeniz'de bu tip fırtınaları belki görebileceğiz. Çünkü tekrar vurguluyorum. Tropikal kuşak çok büyük olasılıkla 35. enleme çıkacak. Çok teşekkür ederiz Gökhan. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, Gökhan Abur'la bir durum muhasebesi yaptık. Şiddetli sağanak yağış bekleniyor ama kasırga ya da tropik fırtına gibi şeyleri söylemek doğru olmayacağını da söyledi bize. Ama kıyıdaki teknelerin de karaya çekilmesi gerekiyor. Programcılarımızdan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu da Hürriyet'e yaptığı açıklamada tam olarak tahmin etmenin güç olduğunu ama kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşların da dikkatli olması gerektiği, kıyıdaki teknelerin de karaya çekilmesi gerektiğini söylemiş. Balkonda da eşya bırakmayın. Özellikle dışarıda bırakılan eşyalar fırtınanın etkisiyle zarara yol açabilir demiş. tabela ve ağaçların da etkilenebileceğini, inşaat sahiplerinin de mutlaka dışarıda kalas, tuğla gibi malzemelerini bırakmamaları gerektiğini söylemiş. Bunları da Bir Gün gazetesinden ve Hürriyet gazetesinden görmemiz mümkün oldu. Evet, bir de bu çevre kirlenme vesaire derken berbat bir haber daha var, onu da eklemeliyiz. PCB denilen kimyasal maddeler ki yasaklanmış çoktandır, zehirli kimyasalların 10 yıllardır yasaklandığını biliyoruz, PCB denen şeylerin, ama hala denize akmakta, sızmakta olduğu haberi var. Ve Damien Carrington'ın Guardian'daki haberi, orka denen balinaların, Türkçe'de bence çok yanlış olarak katil balina deniyor. Evet. Orkalara, bu da onların, bu olağanüstü hayvanların ki filmde de vardı zaten, görülmüştü, çok ciddi bir son derece karmaşık mucizevi bir yaratık, onların yok oluşuna sebep oluyormuş. Nereden nereye, insanın aklı almıyor yani. Katil balinalardaki PCB oranının tehlike sınırının 100 katına çıkabildiği, bunun da üreme organlarını ciddi şekilde etkilediği, kansere neden olduğu ve bağışıklık sistemine zarar verdiği belirtiliyor. Orkaların katil dememek lazım bence, evet. İşte ve çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Ve yani 30 yılla kalmadan yok olabilecekleri, tamamının biteceği söyleniyor. Yani ispermeçet balinası da deniyor yanılmıyorsam. Son derece zeki duyarlılığı çok yüksek olan. PCB'ler bu arada uzun süredir yasak. Hayvan. Evet. 30-40 yıldır yasak ama hala yiyecek, beslenme zincirine giriyor. Ve en üstünde bulunan bu orkalarda dünyadaki en bulaşıya tabi hayvanlar oluyor. Daha da kötü tarafı, onların sütünde çok yağ var. Soğuk bölgelerde korunmak için yağ biriktiriyorlar. Yani çok bedenlerinde ve sütlerinde de, anne balinaların sütlerinde çok yoğun yağ var. O da yüksek dozlarda yeni doğmuş balina bebeklerine geçiyor. Bu da onların, yani bir şey de, İngilizcesinde de killer whale deniyor ama orka demek kesinlikle lazım. 100 kat daha yüksekmiş. Evet. Güvenli seviyelerin. Müthiş değil mi? Evet. PCB'ler yasaklanmış 1970 ve 80'lerde, ancak üretilmiş 1 milyon ton PCB'nin %80'i halen yok edilmediği ve bunların atık sahaları ve diğer kaynaklar aracılığıyla denizlere sızmaya devam ettiği söyleniyor. Evet, insanların şöyle de bir anlayışı var, hepimizde var bu anlayış, yani çöpe attığımız zaman bitti gitti zannediyoruz. Gözümüzün önünden kalktığı zaman bir şey algımızın dışına çıkıyor, algı alanımızın. Yani naylon torbalar, plastikler filan gibi de aynı şey. Hı hı. Yani mesela pipetlerin, kesinlikle naylon torbaların denize, nehirlerde, havzalara yığılacağını biliyoruz. Buna rağmen de alıp sonra çöp torbalarına koyuyoruz. Kapının önüne ya da çöplüklere bırakıyoruz ve bitti. Bizim alanımızın, algı alanımızın dışına çıkınca mesela bitmiş sayılıyor. Aynı PCB'ler de böyle işte. Evet. Yasakladık tamam diye düşünülüyor. Pek yasaklanmamış oluyor. Çünkü diğer canlılara da beslenme zincirinin en üst halkasını oluşturan ispermeçet balinalarına ya da orkalara gidiyor işte. Berbat bir hal daha. Peki devam edelim, az bir zamanımız kaldı. Ha, bir de Britanya'dan da ilginç bir haber var. Birleşik Krallık antibiyotikleri, büyük bir antibiyotik krizi de var ya, bütün çiftlik hayvanlarında, yani hayvanlarında, hayvancılık endüstrisinde, tavuklarda, kanatlılarda çok kullanılıyor. Çabuk büyüsünler ve güçlensinler. Ve o yaşadıkları korkunç kamp gibi şeylerde, toplama kampı gibi yerlerde hastalanmasınlar, ölenler ötekileri de zehirlemesin diye bol antibiyotik basıyorlar. Bu da yasaklanıyor ama şimdi Brexit olursa Britanya Avrupa Birliği'nin sınırlamalarından da kurtulup bol bol antibiyotik kullanabilecekmiş. O zaman diş bile çekilemeyecek hale gelebilir diyor bilim insanları. Rezalet. Filan. Neyse bugün böyle devam ettik yani. Yani büyüme tutkusuyla beraber hiçbir zaman bunlardan kurtulamayacağız tüketim toplumunda. Ve Allah kahretsin seni, araban mahvoldu diye beddua etmeye devam edeceğiz. Önümüze çıkan öldürdüğümüz ayılara, değil mi? Evet. Araba ezilmiş mi acaba? Pert. Bir pert olmamıştır canım. Vallahi ben gördüm, pert gibi duruyor. Öyle mi? Zannetmem canım. Peki Tofaş'ta üretimin 9 gün durdurulmasına işçiler ne diyormuş? Ekim ayında üretimi 9 gün durduracağını açıklayınca fabrikada tepkilere yol açmış. Evrensel Gazetesi'nden Uğur Ökdemir'in haberi. Laf dış güçlere, fatura bize demiş. Ne diyorsun buna? Haftada 2 veya 3 gün çalıştırılmadığı, çalışmanın yapılmadığı zamanlarda ücretin 1/4'ünün ödendiği, %76'sının ödendiği Tofaş'ta işçiye yeni bir kötü haber geldi diyor zaten. Yurt içi pazarında yaşanan daralmayı gerekçe göstererek Ekim ayı içinde üretime 9 gün ara vereceğini kamu aydınlatma platformuna bildirmiş. Kap. Kaptın mı meseleyi? Aylardır işten çıkarmaların olacağı ve ikili vardiyaya geçileceği söylentisi de vardı diyor Tofaş'ta. Kapa yapılan bildirimden sonra işçilerin tedirginliği iyice artmış. Yalnız tabii şey de, bir Tofaş işçisi mesela Evrensel'e demiş ki fabrikada zaten bir belirsizlik hakimdi. Herkes bir şey söylüyor. Kimi işten çıkarmalar olacak diyor. Kimi ikili vardiyaya geçilecek. Kimse gelip net bir açıklama yapmadı. Şimdi ağızlarındaki baklayı çıkardılar. Ekim ayında 9 gün üretim duracak şeklinde konuşmuş. Evet yani. Koskoca Koç. Ve şey de dememişler miydi? En güçlü dönemimiz diye bir açıklama olmamış mıydı? Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Tofaş. Kapa yaptığı açıklamada Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 iş günü üretime ara verileceğini söyledi. Biyanet'te de var bu haber. Türk Metal ve Tofaş'ta maaşların %76'sının verileceğini söylemişler. Ama 2 ay önce 20 Temmuz'da da sen dün hatırlatmıştın Can. Evet. Tofaş'ın 50. yıl kutlamaları nedeniyle törende konuşan Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç en kuvvetli dönemini yaşıyor demişti. Şöyle demişti: Koç topluluğunun lokomotif şirketlerinden biri olan Tofaş önemli atılımlarla büyümesini ve gelişmesini sürdürdü. Son yıllarda tarihi yatırımlar gerçekleştirdi ve üretim rekorları kırdı. Bak, hem tarihi var, hem atılım var, yatırım var ve rekorlar var. Bugün en bir de güç var. En kuvvetli dönemini yaşıyor. Niye? 1968 doğumlu Tofaş ayrıca. Vehbi Koç tarafından bizzat kurulmuş ve 2017'de Türkiye'nin en büyük dördüncü sanayi kuruluşu konumunda. 2017'de. O kadar geriye gitmenize gerek yok. Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç da 4 gün önce 24 Eylül'de İçinde bulunduğumuz süreci minimum tahribatla en kısa sürede atlatabilecek cephanelik ve şartlara sahibiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Onu da Cumhuriyet vermişti galiba, değil mi? Etraflıca bu Tofaş meselelerine fazla girmemiş, topa girmemiş Cumhuriyet. Niye? Bilmiyorum. En arka sayfaya bakın, Tofaş'la alakalı şeyler orada çıkıyor. O reklamlar yani çıkıyor orada. Tofaş diyorum, Koç'la alakalı. Reklamları çıkıyordu genellikle. Doğru hamle önemli demiş Ali Koç. Evet, böyle bir şey durumu var. Peki onu da geçelim. Neyse, iyi haberi vereyim mi? Ver. Çok ihtiyacımız var. Şey oldunuz. Türkiye'de turizmde yeni hedef pazarlarından biri de Hindistan'ın önde gelen düğün planlamacıları olmuş. Kasım ayında düzenlenecek geniş kapsamlı etkinlik için Türkiye'ye geleceklermiş. Öte yandan Hintlilerin düğünlere ayırdığı bütçeler milyon dolarları buluyormuş. Bu da Türkiye'deki turizm sektörünün ağzını sulandırıyormuş. Bollywood müzikleri de çalınacak mı? Ya Selahattin, ne söyleyelim, bize Bollywood müzikleri çalsın. Bir de avluda, bir de biz düğün düzenleyelim. Hint düğünü düzenleyelim. Olabilir. Nasıl? Olabilir. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Hindistan ziyaretinde çağrısı sonrası hareketlenen Hint düğün pazarının Türkiye açısından yeni bir ivme kazandırılması hedefleniyor. İşte budur ya. Evet. Büyük bir düğün yapılacakmış. Şu boyun kırma hareketimi becerebilsem. Var ama. Etkinliğin düzenleyicisi Travel Shop Turkey and Murtis Tour Genel Müdürü Murtaza Kalender, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklama, toplam 200 kişinin bu etkinliklerde yer alacağını ifade etmiş. Büyük bir müjde. Bu arada ben de iyi bir haber vereyim. 10 işçinin öldüğü Torunlar Center davasında asansör faciası olmuştu. 25 sanığın yargılandığı ana davada yargılananların cezası paraya çevrilmişti. Şimdi yeni iyi bir haber. TOKİ çalışanı 6 sanık hakkında beraat kararı verilmiş. Bir kişi raporunda sanıkların suçu yoktur denmiş. İhmal de yokmuş. Ama kararları değerlendiren müşteki avukatı Yıldız İmrek ise Torunlar davasında, T24 haberi bu, adil bir yargılama yapılmadı demiş. Ama olsun. Yani beraat beraattir değil mi? KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da karmaşa içinde yaşıyoruz. Kısa da sürmeyecek, buna alışmamız lazım demiş. Hı. Türkiye toplumu kendine aşık, herkes kendini mükemmelliyetçilik üzerinden kötülüyor demiş. Yani üstelik bu durum maalesef küresel karmaşa, kaos durumu kısa da sürmeyecek. Hepimiz bu karmaşa içinde yaşamaya alışmalıyız demiş. Yani bizim meselemiz bu ülkede yeniden bir arada yaşamayı, ortak kader duygusunu inşa etmektir diyor ki çok aslında yerinde bir tespit bu. Çünkü İşte benim de naçizane Emil Durkheim'dan apartarak diyeyim kullanmaya çalıştığım anomi, yani toplumsal bağların tamamen ortadan kalktığı, insanlar arası ilişkilerin kalktığı bir durum. O zaman da işte intiharların, cinayetlerin ve başka bütün yani tam bir ahlaki çöküşün yaşandığı durumlar oluyor. İşte ortak kader duygusunu inşa etmemiz gerekiyor. Yani bu ülkede bazı insanlar biz derken solcuları, bazıları muhafazakarları, bazıları kadınları, bazıları Kürtleri, bazıları Alevileri dahil etmiyor diye. Hoşgörünün, toleransın, güvenin yükseldiği bir atmosfer kurmamız lazım. Ancak Türkiye'de kadın ve Kürt meselesini çözmeden bunu başaramayız demiş. Yani güçlü şirket zamana dayanan şirket değildir. Güçlü şirket bugün hıza dayanan şirket demektir. Her yeni duruma hızla ayak uydurabilmek zorundasınız demiş. Bunu Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin, KAGİDER'in Eylül ayı buluşmasının konuğu olarak yapmış. Yeniden bir arada yaşamayı ve kader duygusunu inşa etmemiz gerektiğini söylemiş. Bugün aynı zamanda 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü. Bu yıl içerisinde basına yansıyan haberlere göre diye yazmış Bir Gün Gazetesi'nden Uğur Şahin. En az 2000'in üzerinde kişi ateşli silahlar nedeniyle hayatını kaybetmiş. Dün başkentte 14 yaşındaki bir kız çocuğu 12 yaşındaki erkek kardeşinin oyuncak sandığı tüfeği ateşlemesiyle yaşamını yitirmiş. Her 4 evden birinde bireysel silah bulunurken Türkiye'de silahlanma artışı görünüyormuş. Bireysel silahlanmaya karşı ülke genelinde kampanyalar düzenleyen Umut Vakfı'ndan Bir Gün Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre Urfa, Antep, Sakarya, İstanbul, Adana, Antalya, Muğla, Aydın, Samsun ve Konya bölgelerinde, illerinde en çok silahlı olaylar yaşanan iller olarak da gösterilmiş. Silahlara ulaşma olanağının oldukça kolay olduğunu düşününce meselenin boyutunu gözler önünde de serildiği bir durum ortaya çıkıyormuş Uğur Şahin'in yazdığına göre ve aynı zamanda Maganda cinayetinde de büyük artışlar gözlemleniyormuş son yıllarda. O Maganda terimi de çok rahatlatıcı bir şey. Magandalar yapıyor canım, bizim toplumda öyle bir sorun yok diye de rahatlama imkanı veriliyor. Evet, son olarak belki bu saati kapatmadan şeyden de bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki Kongre'de bu Brett Kavanaugh denen yargıcın soruşturması devam ediyor. Evet. Bir şekilde yani hakkında olağanüstü iddialar var. 3 kadın tarafından ama en önemlisi dün yapıldı ve tamamen ırza tecavüz, şiddet kullanma vesaire gibi şeyler. Dr. Christine Blasey Ford'un da cinsel taciz iddiaları var. Yani çok acayip bir şey olmuş. Kavanaugh yani son derece sakin konuşuyor. Bir kısmını izleyebildim. Sadece Democracy Now'dan canlı yayında veriliyordu. Fakat Kavanaugh kendisi hiçbirini yapmadım bunların diye çok sert, öfkeli, gazap dolu bir konuşma yapmış. Halbuki Ford gayet ölçülü bir tavır içindeydi. Kavanaugh ise yani böyle öfke, gazap, terör filan saçmış. Yüzü takallüs ediyor eski deyimle böyle. Hı hı. Öfkeden kuduruyor. Ben yapmadım, bunlar ne biçim işler filan diye konuşmuş. Çok fakat peki o zaman FBI soruştursun diyorlardı. Ona hiç değinmemiş. Öyle bir şeyden istemiyorlar yani. Yaptım öyle. Ben yapmadım demesinin yeterli olacağını kadınların ifadelerine karşı böyle bir durum var. Yani eğer onu yaptığı verdiği ifadenin onu hoş göstereceğini sanıyorsanız o zaman bunları seyretmeyin diyorlar. Common Dream'de çünkü biz hayal kırıklığına uğrarsanız kesinlikle seyretmeyin. Eğer seyretme fırsatını bulamadıysanız bir daha da yapmayın diyorlar. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yanında olduğum için hanım falan yok bakıyorum yok, bu evet, sefer. Yok. O yüzden bana itiraz edemiyor Can. Canlı yayında uzun bir süre sonra bir araya geldik. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Evet, birçok konu var ama özellikle de bu Almanya ziyareti, Cumhurbaşkanı'nın uzun ve kapsamlı bir ziyaret ve bir sürü muhalefet filan da olacağı evet, belirtiliyor. Almanya ziyareti başladı. Adeta Almanya'nın işte bazı yerlerinin yani Erdoğan'ın olduğu yerlerin kilitlendiği, Berlin'in özellikle öyle olduğunu duyduk. Köln'de de sanırım benzer bir durum var. İnsan kalabalığından kendisini karşılayan insanların sevgi gösterisinden ötürü mü kilitlenmiş? O tarafta var, öbür tarafta var. Kutuplaşmamız her yerde bizimle beraber. Evet. Nereye gitsek? Had safhada güvenlik önlemleri diyor. Steinmeier'in filan da konuşmaları var. Türkiye ile ilişkilerde normalleşmeden uzağız demiş mesela Frank-Walter Steinmeier. Aynı zamanda da şansölyede ya yani Angela Merkel'de çok insan hakları görmek istediğim seviyede değil diye bir konuşma yapmış. Peki bir genel değerlendirme yapsana bize ne olur? İşte bu Merkel'in insan hakları beklediğim seviyede değil açıklaması tamam her şeyi bitirdi yani tamam yani. Demek Merkel'in istediği seviyeye ulaşamadık o zaman bitelim. Hayır hakikaten insan hakları ihlalleriyle ilgileniyormuş gibi bir yandan gözükmek istiyor Almanya ama bir yandan da gerçekte aslında çok da dert edinmiyorlar belli ki. Bu çünkü işte bir süredir zaten ilişkiler belli bir eksene oturmuştu. Bu ziyarette onun sadece resmiyete dökülmesi oluyor. O eksende nedir? Bir ara Amerika ile aslında böyle bir ilişki yapabileceği, Türkiye'nin böyle bir ilişki çerçevesi oturtabileceği söyleniyordu. Tamamen transactional yani alışverişe dayalı. Karşılıklı işte bir tarafın istediği, diğer tarafın istediği ve onun ortasının bulunmasına dayalı. Yani o müttefiklik ilişkisi veyahut da işte dayanışma ilkeler çerçevesinde gibi bir şey asla değil. Ama tarafların birbirinden istediğini alabilmesi ne dayalı bir ilişki. İşte bunu Amerika ile yapamadı Türkiye ama veya Amerika Türkiye ile yapamadı daha doğrusu. Ama Almanya ile tam da böyle bir şey oturtuldu. Bunun herhalde en başarılı örneği olarak gösterilebilir bu açıdan. iki ülke ilişkileri. Ve elbette evet, insan hakları konusunda bir takım vurgular yapılıyor. Muhakkak kapalı kapılar ardında da bunlar dile getiriliyordur. Ama bunun bir öncelik olduğunu söylemek Almanya ile Almanya'nın Türkiye bakışında pek de mümkün gibi gözükmüyor bana. Evet, şimdi tabii Merkel'in kendi siyasi pozisyonu da zorda. Yani Çok. Ayrılabilir iktidardan falan, ayrılmak zorunda kalabilir gibi yorumlar da ulaşıyordu. Bir de o var. Ya o bir tarafa hem yani Merkel'in son döneminin aslında çok rahat bir dönem olacağı ve adeta işte bütün o iktidarını şimdiye kadarki taçlandıracağı bütün icraatlarını, işte şeyini, popülaritesini vesaire bir dönem olacağı, kendisi için çok kolay bir dönem olacağı söyleniyordu. Fakat bu adeta emeklilik dönemi olarak beklenen son şansölyelik zamanı tam tersi aslında hem kendisi hem partisi için birçok sorunla beraber geldi. Mülteci krizinde İbre'nin tersine dönmesi her şeyden önce onu sarsmaya başlamıştı zaten. Ama bunun ötesinde beni çok düşündüren, hakikaten Almanya gibi bir ülkede, Almanya gibi bir geçmişi olan bir ülkede şimdi AfD'nin, aşırı sağ bir popülist partinin ikinci parti oluyor olması, işte şimdi %18'lerde gözüküyor aşağı yukarı son koma araştırmalarında, Almanya'nın ikinci partisi olmasını ben çok sarsıcı buluyorum kendi adıma. Nazilerin diğer, yani şey de başka bir konu ama yani onunla da bağlantılı. İlk çevre bakanı olarak da Angela Merkel'in son emekliliğe ayrılacağı dönemde de bu Hambacher, yani Hambach ormanında bir aktivist ve gazetecinin ölmesiyle sonuçlanan vahşice bir baskın yapılması ve lignit kömürlerinin açılması için 12 bin yıllık ormanın katledilmesi, kesilmesi de tuz biber ekti. Yani bir eski çevre bakanı olarak gözlerimi yaşarttı doğrusu Merkel'in bu tavrı. Ya tabii yani üst üste aslında katlana katlana bütün bu şeyler geliyor. Başarısızlıkların ötesinde yani kendi mesela bir anlamda partisinde işte öyle bir noktada ki ya birinci parti çok yakında AfD haline gelebilir. Yani şöyle ki eğer ki Hristiyan Sosyal Birlik ortaklığı olmasa Almanya'nın birinci partisinin AfD olabileceği. AfD dediğimiz Neo-Nazi Parti. Evet, Neo-Nazi Partisi yani. Alternative für Deutschland. Ya inanılmaz bir şey durum yani. İnanılmaz yani, bir de bu kadar kısa zamanda bu yükseliş. Çünkü daha birkaç yıl önce Almanya'yı bir istisna olarak bir anlamda görüyorduk. Avrupa genelinde bu yükseliş varken popülist sağ yükselişi ve bu kadar hızlı bir değişim tabii ki acayip bir şey. Bunun içinde işte mülteci krizinin tabii büyük bir rolü var. Bu kadar kırılgan mıydı peki? İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Batı Almanya'da bir daha asla diyerek ortaya çıkan şeyler. Yani Varşova'da gettonun önünde diz çöken şansölye kimdi? Willy Brandt'ın mirasıyla beraber bu konuların artık olmayacağı ve bu konuyla alakalı bir öz eleştirinin getirilmeye çalışıldığı bir kültürün yaratılması bu kadar kırılgan mıydı ki böyle bir göçmen kriziyle beraber başkanı Nazi selamı verdiği için, daha önceki başkanın Nazi selamı verdiği için görevinden uzaklaştırılan bir parti şu anda iktidarı oynayabilecek potansiyeli en geldi. En büyük parti olacak diyor sizin. Ya evet yani yaramadı işte yani %18 şey. Diyoruz işte şimdi yani %21 mesela Hristiyan Demokratlar aşağı yukarı olabilir spekülasyonu yapılıyor. Tam yani normalde kamuoyu araştırmalarında beraber alındığı için Hristiyan Sosyal Birlik'le beraber %27 ediyorlar ama onu çıkarırsak o tarafı Bavyera'daki işte bu Bavyera kökenli Hristiyan Sosyal Birlik tarafını çıkarırsak evet AfD ile neredeyse kafa kafaya bir yarış içindeler. Rezalet. Evet. Hakikaten utanç verici bir durum yani ve çok işte bir takım yeni yazılara da yer vermeye çalışıyoruz. Çeviriler koyuyoruz internet sitesine. Aronson diye bir şeyden kurtulmuş bir Yahudi şimdi İsrail'de yaşayan Tel Aviv'de. O da diyor hiçbir ders alınmadığı ve bu felaketin gelmesinin neredeyse an meselesi olduğundan bahsediyor bütün dünyanın başına. Ve bahsettiğimizde bilmem kaç tane mülteciden bahsediyoruz. Yani yüz sayıları binleri bile bulmayan böyle bir tuhaflık. Halbuki iklim yıkımı, yani küresel iklim yıkımı diye adlandırdığımız şey, önümüzdeki günlerde yapılan iklim bilimcilerinin yaptığı bütün araştırmalardan çıkıyor ki milyarı bulabilecek göçmenlerden bahsediyoruz önümüzdeki 10 yıllar içinde. O zaman ne yapmayı düşünüyorlar? İşte o zaman Türkiye ile iyi ilişkileri daha da derinleştirmeyi düşünüyorlar herhalde. Çünkü Türkiye'de herhalde hakikaten bütün bu ziyaretin aslında altında o var. Türkiye'nin adeta bir duvar rolü oynuyor olduğunun kabul edilmesi. Sadece işte Türkiye'den işte gidecek Iraklılar, Suriyeliler tabii başta değil. Aynı zamanda Türkiye'nin kendi insanları da mülteci olmaya başladığı için kimse gelmesin buradan daha fazla insan diye. Ve tabii dahası bu işte o çılgın proje Suriyeliler geri göndermek. İşte bütün bu İdlib aslında kilitlenen dünya, asıl büyük oyun tabii orada dönüyor. Ve orada da işte Suriyelilerin geri gönderileceği bir ortam tahayyül ediliyor. Ki bu işte proje herhalde Almanya veya diğer Avrupa ülkelerine de çok uzak gelmiyor. Elbette ki insanlar keşke evlerine dönebilseler. Yaşanan müthiş bir dram. Ama bunun da tabii ki şartlarının, koşullarının sağlanması, işte o dönem büyük stratejik oyunlarla vesaire pek olacak gibi gözükmüyor. Tam tersi, savaş derinleştikçe derinleşiyor. Ve Can, işte yani yüzleşme kültürü demin senin aslında gündeme getirdiğin çok güzel bir soruydu. Yani bu var mıydı? Yani nüvesi ya da ne diyeyim artık emareleri. Almanya gibi müthiş travmatik işte savaşı yaşayan, şimdi Suriye'de de savaş bir gün bitecek ve orada da bir yüzleşme süreci umarım başlayabilecek. Keşke başlayabilse ve neler çıkacak kim bilir. Ama Almanya'da bu yüzleşme kültürü, geçmişle hesaplaşma, hayatın her anında olan, eğitimden tutun işte televizyon yayınlarına, günlük hayatta yani birçok aslında gördüğünüz şeye, ne bileyim işte mesela kaldırım taşları, şimdi Avrupa'nın her yerinde var ama Stolpersteine denilen insanların işte bir evin önüne geliyorsunuz. Tökezleme taşı. Evet, bir Türkçesi, evet. Bir ufak işte şey, o taşla o şeyle altın rengi üstünde insanların isimleri ve orada bir zamanlar birilerinin yaşadığı ve onların artık olmadığı mesajını veren görsel, bu tarz ipuçlarına her yerde aslında bu yüzleşme kültürü var. Ve tabii dediğim gibi en çok da eğitimin içinde bu çok fazla yer alıyor. Unutturmamak ve bir zamanlar neler olduğunu ve Almanya'nın sorumluluğunu hatırlatmak için. Mesela kendi işte bir ara olduğum, vakit geçirdiğim Japonya ile karşılaştırınca bu anlamda Almanya'nın çok farklı bir yaklaşım var. Tabii Almanya'nın kendi de oluşturduğu bir yaklaşım değil bu. Savaş sonrası aslında bu Almanya'ya hem önerilmiş hem biraz empoze edilmiş, hem Almanya'nın tabii kendisi de benimsemiş. Sonradan işte savaş sonrası kuşağının da politik akımları vesaire Almanya'da yaşanan olan düşünürsek, orada da büyük bir aslında yüzleşme çabası da kendi içinde de Almanya'nın içinden gelen tabii ki var. Sadece dışarıdan gelen, dayatılan veyahut da ithal edilen bir kültür değil bu. Tüm bunların üstüne ama dönüp dolaşıp AfD'nin işte bu 2015'teki kriz ertesi, mülteci krizi ertesi, o işte kara kalabalıklar üzerimize geliyor psikoloji ertesi ortaya bu kadar çıkıyor ve bu kadar aslında siyaseti domine ediyor olması hakikaten hazin. Hazinin ötesinde de hepimiz için, insanlık tehlikeli, için düşündürücü. Düşündürücü ve tehlikeli bir şey. Peki birazcık da şeyin üzerinde de durabilir miyiz? Yani bu Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde ne çıkacak, ne çıkmayacak? Bir kere herhalde bir kriz çıkmaması için müthiş bir çaba var. Bir yandan işte incelikli mesajlar, Merkel onuruna verilen yemeğe katıldı, katılmadı. Erdoğan'ın tartışmaları, işte başka devlet başkanlarınınkine de katılmadı. İşte şeyin, Kraliçe Elizabeth'inkine katılmıştı. Onun dışında katılmadıkları oldu vesaire vesaire. Hep bu tartışmalar sürüyor ama orada belli ki Merkel'de bir mesaj da vermek istiyor. Sadece işte ya ben bu ziyareti tamam işte bir anlamda desteğimi veriyorum ama bir yandan da çekincelerim var gibi bir herhalde denge diplomasisi kendince yürütmeye çalışıyor. Önemli olan tabii perde arkasında dönecek pazarlıklar. Erdoğan'ın ekonomi vurgusu dikkat çekiciydi tabii ki. Amerika'yla bu ticaret krizi dünya yaşarken, üstüne Avrupa Birliği yaşıyor, Çin ayrı yaşıyor, Almanya ayrı yaşıyor. Ki Trump'ın da mesela Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında Almanya'ya da ciddi bir dokundurma vardı. Almanya'yı güçsüz gösteren bir tavırla ileride tamamen Rusya'nın enerjisine bağımlı olacak Almanya gibi bir laf etmişti Trump kendi konuşmasında. Bu da dediğim gibi tamamen Almanya'nın ne kadar aslında beceriksiz ve kendine yetemeyen bir politika yürüttüğünün ifadesiydi Trump dilinde, Trumpça'da. İşte bu ortamda bir Almanya'nın başında sadece mülteci krizi değil bir de Trump derdi var. Onunla hiç anlaşamamam ve o stratejik asıl Amerika ile olan stratejik ortaklığın bozulması durumu var. Ve burada da işte Erdoğan'ın verdiği bir bakın birlik olalım, ortak olalım. Çünkü sizin de Amerika ile derdiniz var, bizim de var mesajı var. Bütün bunlarda tabii ki herhalde bir yandan işte bir mülteci krizini daha Almanya'nın kaldıramayacak olması. Çünkü burada herhangi bir şekilde en ufak benzeri bir şey yaşandığı haldeki AfD'nin oyunu bir de düşünün. Nasıl bir patlama yapabileceğini. İşte ve bir de Amerika durumu, Amerika ile örtülü ve açık krizi Almanya'nın düşünülünce Türkiye bir can simidi. Evet. Dedim, peki şeklinde. Bir de hiç konuşulmayan ama bence her bu gibi bir çerçevede konuşulması çok gerekli olan bu silah meselesi var. Silah ticareti. Yani Leopard tanklarının revizyonu mudur nedir bir şey? O var. Ondan sonra tamamen 19. yüzyıl aslında hallerimizin tekerrürü, Bağdat Demiryolu'nun geri dönüşü gibi bir hızlı tren, Siemens'in aldığı ihale vesaire durumları söz konusu. Bir tekrar demir yolları macerasına girişiyor Almanya, Türkiye'de. Yani o yatırımlar tabii bir de 7.500 bazı yerlerde olarak geçiyor. Alman firmasının yatırımları Türkiye'de tabii ki. Onlar da önemli görülüyor herhalde. Çin çok yatırım yapıyor tabii Türkiye'ye. En çok son zamanlarda kreditörümüz mü diyelim? Nedir? Evet. Çin. Müttefikimiz. Ekonomik müttefik. Ya belki. Dünyada Çin yüzyılı olmasa bile Türkiye'de gelecek yüzyıl Çin yüzyılı olacağı kesin. O kadar çok borcumuz oluyor ki Çin'e. En son Kanal Önümüzdeki İstanbul'da. Önümüzdeki Ramazan ayında her şey değişir. Oradaki Uygur Türklerine oruç tutmamak için yaptıkları baskılar nedeniyle çıktığı zaman ülke ocakları dahil olmak üzere birçok milliyetçi insan Çin konsolosluğunun önüne bütün planlar alt üst olabilir tabii ki. Ama 1 milyon şeyi esir tutuyorlar zaten. Yani son derece berbat bir hale geldi Sincan ya da Sincan. Evet aslında o konu tabii dünyanın çok gündeminde fakat şimdi hiç konuşulmuyor mesela. Ramazan ayında işte. Ramazan'a kalacak değil mi Sincan? Oruç tutturmuyorlar diye işte. Uygur Türklerin işlettiği için restoranlarına falan saldırdıkları oldu geçtiğimiz sene. O artık bir geçen sezonların durumuydu gibime geliyor. Şimdi farklı ilişkiler yürüyor Çin'le. Evet. Çin'le sıcak ilişkiler olduğu söyleniyor. Giderek de işte daha da sıcaklaşacağı benziyor. Çünkü bu sabah işte Kanal İstanbul'u finanse etmeye ki işte o projeler duruyordu malum. Kanal İstanbul'un durumu da bir soru işaretiydi. Kanal İstanbul'u da Çinliler mi finanse evet edecek? Çinler talip olmuşlar. Bu müjdeyi çok, de ben vereyim. Ya bunu çok hakikaten öyle mutlu miymiş? Olduk. Evet. Yani tahmin ediyorduk ama bu kadar net bir şekilde önümüze konmamıştı. Şeyde de Latin Amerika'da da bir kanalı Nikaragua kanalını da finanse edenler Çinliler. Evet. Böyle çok güzel bütün kanalları. Evet finanse ediyorlar. Finanse ediyorlar. Yunanistan'da da bayağı işte bu limanlara falan Atina limanının artık sahibi onlar. kanallar, limanlar. Malta'da öyle. Evet. Çok güzel olacak. Güzel oluyor. Evet. Tabii bu arada işte Kanal İstanbul'un o projesinde, çılgın projesinde Venedik kısmı vardı. İşte küçük Paris vesaire vesaire, böyle mini mini dünya şeyleri vardı. Bir de Çin köşesi olacağına eminim artık bu durumda. Tabii ki Kanal İstanbul sonrası eğer ki İstanbul kalabilirse. İstanbul, yeni bir adamız olacak tabii kanaldan sonra. Orta Asya'ya doğru yavaş yavaş geri dönüşe geçeceğiz herhalde ondan sonra, bilemeyeceğim artık. Ne güzel olur. Evet, şeydeki tarih kitaplarımızdaki geri dönüş. Evet, yani dolayısıyla şimdi hakikaten işin enteresan boyutu bu Çin'in yatırımlarıydı vesaireydi. Türkiye'nin bu hem bir ekonomik kriz içine girerken, demin bir dönmek istediğim konu vardı aslında. Bu AfD'nin yükselişi dedik Almanya'da, mülteci krizi dedik. Aslında Türkiye'nin kendi içinde de ekonomik krizle beraber maalesef daha da vurgulanacak bir durum var. O da nedir? Türkiye'nin Suriyelilerinin hali ve onlara yaklaşımımız. İşte İsveç'te eğer ki aşırı sağ popülist parti işte sırf göçmenler üzerinden yükselişteyse, Almanya'da benzer bir durum görülüyorsa, işte Macaristan zaten malum, yeni bir kamuoyu araştırması gördün, Fidesz %53-55'ler civarında ve en yakın parti %13 ona. Öyle mi? Evet, Orban'ın partisi %50'leri artık. Bu bekle yani çok. Patlamış, aşmış vaziyette ve dediğim gibi en yakın parti ile %40 oy farkı var artık. Daha ne diyebilirim yani, evet. Öyle bir ortam. Neyse, tüm bunlar yaşanırken Avrupa'da farklı farklı ülkeler, farklı farklı durumlar ama benzer bir aslında xenofobi hali. Türkiye'de de benim endişe ettiğim hakikaten Suriyeliler üzerinden yeni bir milliyetçiliğin aslında yükselebileceği. Suriyelilerin önemli bir aslında odak noktası olabileceği algılarda. Ve bazı kamuoyu araştırmaları da sanırım bu endişemi doğruluyor. Öyle çok mi? Ciddi. İpuçları verilmeye başlıyor. İpuçları verilmeye başlanıyor. %80'ler oranında bir olumsuz bakış neredeyse söz konusu. Bu partilerin politikasını belirliyor mu? Partilerin şu anda baktığımızda olumlu yaklaşım, mesela olumlu yaklaşım derken işte vatandaş olsunlar, onlar ümmetimizin parçasıdır söylemi bile AK Parti'deki artık pek olmadığını görüyoruz. Ki toplumdaki bu durumların işte tezahürü, şimdi onların geri gönderilmesi Suriye'ye, mesela Suriyelilerin bir takım işte tampon bölge yaratılıp İdlib vesaire, orada işte tekrar Suriyelilerin gönderilebileceği bir alan oluşturulması, biliyorsunuz politikası hep vurgulanıyor. Bu arada diğer partilerin durumları malum. Çok fazla söylemlerinde yok belki ki Suriyeliler ve genel olarak mülteciler Türkiye'deki. Ama mesela 24 Haziran seçimlerinde hakikaten MHP'nin hiçbir şey yapmadan, ki işte birisinin şey yorumu vardı, Devlet Bahçeli'nin sadece çay içmesiyle aldığı oy oranı düşünülürse sanırım yani oyunu hiç düşürmemesi, ki bünyesinden bir de İyi Parti çıktı, bu olduğu düşünülürse bu potansiyelin bence toplumumuzda böyle bir şey ortaya çıkıyor olabilir. Yani diğer toplumlarda ortaya çıkıyorsa, Avrupa toplumlarında, Türkiye bundan tamamen de uzak olmayabilir. Bu trend dünyayı böyle, bu coğrafyayı bir anlamda etkisi altına alan ve tabii burada dediğim gibi şu an bu daha politize edilmiş bir konu değil vesaire değil. Politize edildikten sonra göçmenlerin ve mültecilerin varlığı zaten olup olmaması da çok fark etmiyor. Polonya'da hiç mülteci yok ama korkusu var gibi. Evet, yani bu bir saatli bomba benzetmesini insanın aklına getiriyor. Çok önemli bir, ağırlıklı bir konuya işaret ettin. Bu üzerinde hiç konuşulmayan, pek düşünülmeyen ama birdenbire çok ciddi havada, şekilde evet, patlayabilir. Havada aslında şeyi, nüveleri asılı olan diyelim, ne diyeyim, sezdiğim bir şey biraz belki. Tabii ekonomik kriz de dediğim gibi önemli bir faktör. Ekonomik kriz hissedilmeye başlayınca, ki işte hep şunu söylüyorum. Ekonomik krizin ne olduğunu anlamaya ben yeni yeni başladım aslında. Şöyle, daha önceden 2000 krizi var vesaire, bazı şeyleri yaşadık. Ama hani Yunanistan'ın yaşadığı mesela neydi gibi. Evet. Şimdi anlamaya ufak ufak başladım, işte Türk parasının değer kaybıydı vesaireydi. Neymiş, ne anlama geliyor ve tabii ki önümüzdeki dönemlerde etkisi daha fazla hissediliyor olabilir. Veya teğet mi geçer gene, onu da bilmiyorum. Orada herhalde şuna da bağlayayım. Berat Albayrak'a da herhalde Almanya'da özellikle pozitif bakılıyor. Sadece Almanya'da değil, ötesinde de onun daha enternasyonel bir bakış açısına sahip olduğu. Enternasyonel belki doğru laf değil. Uluslararası piyasalara dost bir bakış açısı olduğu. Ki işte bu McKinsey'in de şeyi olduğunu açıklamış. Danışmanlık yapacağını Türkiye ekonomisine. Uluslararası işte bu finans piyasalarında ismi olan bu şirketin. Önemli bir şirket miymiş? Evet evet. Yani ben adını duyduğuma göre önemli bir şirket, evet. Daha önceden, yani ben bile duymuşum daha önceden. Neyse Türkiye'nin de işte şey ekonomisinde artık onlar da. Yani burada sadece onların isminin geçmesi değil, aynı zamanda böyle uluslararası ve batılı uluslararası bir şirketin Türkiye ekonomisine danışmanlık yapıyor olması bu işte uluslararası piyasaların hoşuna çok gidecek bir şey tabii. Yani biz hala Türkiye çıpası o tarafta gibi. Çünkü bir bazı biliyorsunuz daha farklı yerlere açılmak isteyen de ekonomi danışmanları vardı. Yiğit Bulut örneğinde olduğu gibi. Biraz daha Türkiye'nin farklı Avrasya falan inovatif yaklaşımlarda bulunmasını istiyordu. Şimdi onlara karşılık olarak daha batıyla dostluk ya da işte her zaman içinde olduğu stratejik çerçevede kalması Türkiye'nin. İşte NATO'dan tutun o Batı ittifakı artık ne varsa ne kaldıysa ondan onun içinde olması. Uluslararası piyasaların hoşuna gidecek şeyler yapıyor olması. İşte bu faiz meselesi, Merkez Bankası'nın özerkliği konuları, göreceli özerklikler. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu arada aynı bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması Rusya'da da yaşanıyor. İlginç bir şekilde. Ve ne kadar bağımsız mesajı verilirse o işte insan hakları meselelerinden, demokrasi meselelerinden daha çok takip ediliyor ve ilgileniliyor uluslararası gündemde. Evet, büyük müttefikliğimiz Putin'le biz aynı sorunları paylaşıyor olabiliriz daha. Tabii. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Uzun zaman aradan sonra canlı yayında tekrar, yani daha doğrusu yüz yüze stüdyo yayınında beraber olduk, mutlu olduk. Bundan görüşmek. Sonra böyle sık sık bensiz olmayacaksınız. Neyi? Can tekrar çok sevindi bekleriz. Özellikle yüzü aydınlandı. Evet. Peki, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle belki bu Euro ya da Euro 2024 meselesine birazcık değinebiliriz. Yani Türkiye neden alamadı sorusu. Yine vermediler. Niye vermiyorlar? Ya da niye alamadık? Biraz istersen onun üzerinde. Doğrudur evet. Konuşalım. Hani Türkiye'yi ilgilendiren, Avrupa'yı tabii ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren bir numaralı herhalde spor gündem maddesi oydu bu hafta. Avrupa'yı da ilgilendiriyor yani. Birinci sırada olmasa da. Şeyi de hatırlatalım, yani 3 adaylığında daha önce olduğu gibi bu kez de 4. defa da Avrupa Futbol Şampiyonası'na Euro 2024 diyorlar. Ev sahipliği yapma şansını elde edemedi. Aslında belki olimpiyatlarla da bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Evet. Yani dünyadaki spor organizasyonlarını düşünürsek futbol dünya kupası, olimpiyatlar, yaz ve kış hatta ve de Avrupa Futbol Şampiyonası. Herhalde 4 büyük organizasyon bunlardır. Değil mi? Şeyi düşünüyorum. Yani bazı ülkelere mahsus organizasyonlar var işte, hani teniste Wimbledon, Fransa turu gibi, yani yerini tamamen değiştiremeyeceğiniz, evet, organizasyon ya da hiç değiştiremeyeceğiniz organizasyonlar var ama bir ülkenin ya da şehrin aday olduğu bu dört büyük turnuva var. Türkiye bunlardan ikisine defalarca aday oldu ve hiçbirini de kazanamadı. Biri Gez Olimpiyatları. Kaç adaylık var? Herhalde 5 adaylık ya da aday adaylığı var. Futbolda Avrupa Şampiyonası'nda da 4. adaylıktı yanılmıyorsam ve 4.'de de bir başarısızlık var. Burada tabii genelde Türkiye'de refleksi oluyor. İşte yine 200'lük yaptılar. Almanya'yı kayırdılar, vermediler. Ya da olimpiyatta da aynı şey oluyor. Hani dış faktörleri atıyoruz konuyu Türkiye'de. Ama önce tabii Türkiye tarafından bakmak lazım. İlginçtir, Türkiye'nin adaylık dosyasını herhalde doğru düz ilgili inceleyen tek, analiz eden tek gazeteci Volkan Ağır oldu Türkiye'de. Evet. Malum geçen hafta açıklamıştı UEFA Türkiye ve Almanya'nın adaylık dosyalarını. Bir kere yani işin girişinde bir sorun var. Türkiye'nin dosyasını bir sürü kişi yüklemekte zorluk çekti. 1200 sayfa, böyle okuması, incelemesi çok zor. Bol fotoğraflar, bir sürü gereksiz belge ve... 1200 sayfa mı? Evet. Çok iyi mi hazırlanmışlar? Bir sürü gereksiz şey var. Yani yine işin özünü anlamakta herhalde Türkiye zorlanmış. Sonra tabii UEFA'nın bu Avrupa 2024, Euro 2024'ün ev sahibine karar verecek yönetim kurulu üyelerinin karar vermesini sağlamaz ama tam oylama sonucu açıklanmadan önce iki ülkenin adaylık filmleri gösterildi. Önce Almanya'nınki, sonra Türkiye'ninki. Bilmiyorum, izleme fırsatı buldunuz mu? Yok, hayır. Ben, hı-hı, yani kendim. Ben de izleyemedim. Evet, yani Almanya bir hikaye kullanmış orada ve şöyle başlıyor. Eski Avrupa şampiyonalarından bir takım görüntüler var. Sonra bu görüntüleri izleyenin eski tip böyle diapozitif şeyleri vardır. Koyarsınız, bakarsınız, çevire çevire izlersiniz. Işıklı. UVD'ler olduğunu görüyoruz. Yani Almanya'nın işte 60'lı yıllardaki efsane santiforu. Santifor. 4 dünya kupası oynamış ama bir türlü dünya şampiyonu olamamış. Santiforu herhalde Zeyler kaç yaşındadır? Herhalde 70-75 arası olsa gerek. İşte Hamburg'un efsane oyuncusu ama çok önemli. Hem muhtemelen anket yapılsa tüm zamanların en büyük 10'uncusundan biri çıkar. Onun yanına son dünya şampiyonu Almanya'nın kaptanı Philipp Lahm geliyor. Birden ve diyor yeni bir şey vereceğim diyor. Çok modern, böyle 3 boyutlu bir 3D video izlenebilen bir gözlük veriyor ve modern 2024'ün filmini izliyoruz. Yani işte bu böyle bir hikayeyle girmiş Almanya. Devamında da şu vurgu var yani. Evet, taraftarlar, çocuklar, yani Almanya'da futbolun ne kadar şey olduğunu, önemli olduğunu, ülkeyle iç içe geçtiğini gösteren bir takım görüntüler var. Yani, en baştaki gibi söylüyorum, yönetim kurulu üyeleri buna göre karar vermez. Sadece iki ülkenin bakış açısını yansıtıyor. Türkiye'nin filminde ise tamam, başlangıçta iyi girdi, taraftarlar, coşku falan var ama film boyunca gösterilen futbolcular Türkiye Ligi'ndeki yabancı oyuncular, arada milli takım da var. Ama ağırlık yabancı oyunculardı. Çocuk, kadın, yani futbol oynayan çocuk, kadın gibi unsurlar hiç yok. Türkiye'de yok sayılan, yok kabul edilen. Yani hemen ben bundan şey anlıyorum. Biz altyapı maltyapı takmayız arkadaş. Biz üst yapıya bakarız. Evet. Yorumu. Sonra en sonlarda da asıl tepki çeken şey oldu. Böyle bir turistik bültene döndü şey. Bu film. İşte sahiller, tarihi eserler, Ayasofya, Efes falan ve bir futbol topuna işte kaya tozu falan döken Nusret. Şey, Maduro'nun arkadaşı Nusret. Maduro'nun arkadaşı Nusret. Nusret, Nusret'le bitti şey yani. Venezuela da var demek işin içinde. Nusret'le bitti iş ve o herhalde bardağı taşıyan son damla olmuş. Birkaç Bezzaret şey yorumcu hakikaten bir şey. Et kesiyor. Yani. Şu anda izliyorum da. Et kesiyor. Ardından mangal yapıyor. Evet. Türkiye'nin temsilcisi, yani şey diyenler var. Türkiye'yi bu mu temsil ediyor? Aslında doğru, Türkiye'yi Nusret temsil ediyor tabii. Evet. Ama sizi Nusret temsil ederse siz bu Avrupa şampiyonasını alamazsınız işte. Evet. Sıkıntı o zaten. Yani Türkiye'nin filmini izlerken tam oylamadan, işte o sırada canlı izliyordum. Sonra akşam bir daha baktım. Çünkü sessiz izleyebilmiştim. Hani şunu düşündüm. Şu anda Türk futbolunu mesela kim temsil ediyor? Türk futbolunun yüzü kim? Yani bulamadım öyle birisi. Arda Turan mı? Yani olanlar bir de olmasını istediğimiz diye ikiye ayırabiliriz. Evet, yani Arda Turan var. Emre Belözoğlu var. Burak Yılmaz var. Fatih Terim. Evet. Fatih Terim. Değil mi? Yıldırım Demirören falan. Ya sanki önde gelen kişiler bunlar gibi. Mesela Ali Koç çok yeni. Yani ona bir henüz temsil edemiyorum. Farklı bir isim. Alper, ama o, buyurun, evet. Buyurun devam edin, kusura bakmayın. Bir takım yani temsil etmesini istediğimiz genç yüzler var mesela. Bir takım Avrupa'ya giden genç oyuncular ama şu an tam anlamıyla temsil ettiklerini söyleyemeyiz. Halbuki ben mesela öyle bir filmde onları görmek isterdim. Roma'da gol atan Cengiz Ünder, Everton'daki Cenk Tosun, işte İspanya'da oynayan Enes. Ya çok yeni ama Fransa'da ikinci ligden Fransa ligine gidip birinci ligine gidip 6 haftada 2 kez haftanın 11'ine giren Zeki Çelik. Ya bunlar Türkiye'nin hani milli takımın özellikle gelecek vadeden oyuncuları. İşte ne bileyim belki ne kadar futbolun önemsendiğini gösteren işte Trabzon ilinin şehrinin değil her yerinde futbol oynayan kızlar. Bir takım böyle şeyler göstermek lazımdı belki. Yok şeye dönmüş. Bu Türkiye'nin tanıtımında kullanılan afişlerde de böyle potpourri şeyler vardır. Hatta sanıyorum kaç yıl önce? 5-6 yıl önce. Afişlerin oradan buradan apartman olduğu ortaya çıkmıştı. Yani, tanıtım işte havadan Ayasofya ve ağırlıkla İstanbul tabii. İstanbul, deniz, bir iki Efes falan. Tünel. Aspendos. Tramvay. Ondan sonra turizm bülteni gibi işte. Bir de üzerine Nusret'i ekleyince durumu anlatıyor. Evet, Alp Bey, UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yani Euro 2024 adaylığında Türkiye'nin kaybetmesinin bir numaralı aktörü olduğunu iddia edenler de varmış. Çok başarılı bir sunum yapıldığından bahsediliyor. Yani Sputnik'in haberinde. Ne var ki oylama sonuçları beklentinin tam aksi çıkmış. Büyük bir şok yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri kısa bir şaşkınlığın arkasından yaptıkları küçük bir araştırma sonucunda Ceferin'in Türkiye'ye oy vereceğinin sözünü veren delegelerle tek tek konuşarak oylarını değiştirdiğini öğrenmişler. Ya o şimdi senin okuduğun mevzubahis habere göre oy verecek 16 üyenin büyük bir çoğunluğu Türkiye'den yanaymış. Göre. Ancak şimdi burada sunumla falan bence alakalı değil. Oy verecek üye sayısı zaten kısıtlı. Yani Dünya Kupası'yla olimpiyatlar gibi değil. Üye ülkelerin her birinin tek oyu yok burada. UEFA ülkelerinin. Yönetim kurulu üyeleri var. Orada da mesela iki İngiliz var. Yani Avrupa'nın önde gelen ülkeleri ağırlıkta biraz. İki İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman. Alman oy kullanamadı gerçi. İşte Türkiye'de kullanamadı. Servet Yardımcı. O üyeleri yakın markacı almak ve onların varsa ön yargılarını etkilemekle alakalı tamamen. Pazar günü Sport Bild dergisi olması lazım. 16 üyenin kimlere oy vereceğini tablosunu yapmış ve tamamen tuttu. Yani bir ortada diye bıraktıkları üye var. Şimdi ben listeye bakıyorum. Mesela %100 Almanya oy verecek dedikleri 5 üye Almanya'ya verdi. %75 diyelim oranla Almanya verecekleri diye dedikleri 6 üye de Almanya'ya verdi. 3 üye için hatta 4 üye diyelim Türkiye yanlısı demişler. Onlar da Türkiye'ye verdi. Bir tek ortada dedikleri Portekizli Fernando Gomez Almanya'ya vermiş yani. Hani onu zaten ortada bırakmışlar. Tamamen tutturdular yani. %100 zaten tutturuyorlar yani. Evet. Şeyi biliyorlar yani ya araştırmışlar ya da elbette üyelerin kanaatlerini biliyorlar zaten. Yani belki işte İngiliz Arsenal'ın da CEO'su olan Ivan Gazidis'e belki yani 1000 tane sunum yapsanız diyecek ki Almanya. Yani yapacak bir şey yok ama belki ikna edebilecek başka yerler olabilirdi. Bu tabii yani bir sunum olabilecek bir şey değil. Yılların birikimi. Belki işte hatırlayalım uzun dönem Şenez Erzik UEFA'nın ikinci başkanıydı. 25 yıl yönetim kurulu üyesiydi. Öyle bir ismin olmaması mesela burada dezavantajlı rol oynamış olabilir. Evet. Müsaadenizle bir soru daha sormak istiyorum. UEFA Türkiye ve Almanya'nın Euro 2024 adaylıklarına dair değerlendirme raporunu da açıklamıştı bu şeyden hemen önce. Evet. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun insan hakları konusunda proje sunmamış olması eksi hanesine yazılmıştı. Türkiye'nin tanıdığı vergi muafiyeti ise avantaj olarak söylemişti. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur açıklamasını bunun üzerine kurabilir miyiz? Bu sebeple ödülmüş olabilir mi? Bir ufak ilavede bulunayım buna. Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki bu Tanıl Bora'nın da kulaklarını çınlatalım. Bu yeni terminolojide bu nokta meselesi var. Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımız, tesislerimiz, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bizim bu anlamda ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bundan sonraki süreçlerde bunlar göz önünde bulundurularak ülkemizin konukseverliği noktasında bak bir daha nokta. Tecrübeyi Euro 24 o anlamda kaybetmiştir. Türkiye kaybetmedi. Evet. Euro 24 kaybetti ya. Diyor. O ne? Kaybetmiş. Yani o kaybeder. Ne diyorsun? Doğrusu daha önce hani bu konukseverliği gösterebilecek ancak mikro örnekler var. İşte Avrupa ve Dünya Basketbol Şampiyonası mesela. Ne var? İşte Dünya Yüzme Şampiyonası, Avrupa Yüzme Şampiyonası. Bir Dünya Gençler Şampiyonası düzenlendi. Tam 2013 gezi olaylarına denk gelmişti. Tarihin en az seyircili Dünya Gençler Şampiyonası oldu futbolda. Öyle mi? Sanıyorum İstanbul'daki final maçını bile 5000 kişi izledi. Böyle 100-200 kişinin izlediği maçlar oldu. Eleme maçları. Antep'te, Rize'de de olabilir bazı şehirlerde. Seyirci açısından bayağı fiyasko oldu. Organizasyon konusuna gelince bu tip şeylerde zaten bu işte UEFA, FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yani boğazınıza basar. O organizasyonu yani o iki haftayı, bir ayı, kaç hafta sürüyor onu size yaptırtır zaten. Ekibiyle de gelir. Sonra yaptırtır. Ama konukseverlik durumuna gelince bir örnek vereceğim ben. Türkiye'de geçen yıl erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası düzenlendi. Çok güzel maçlar oldu. Ben İstanbul'daki final maçına gittim. Seyirci olarak biletimi aldım. Sırbistan-Slovenya maçında hatta Sırp seyircilerin arasında oturdum. Bir şanssızlık olarak. Çünkü yani maçı izlemekten ziyade bağırmayı çağırmayı tercih eden bir taraftar grubuydu. Maç bitti. Sanıyorum maç 9'da mıydım? 9 ya da 9.30 ama çok işte molanın, faullerin çok olduğu bir maç. Hani normal süreden uzamamasına rağmen daha uzun sürdü. İşte sonra kupa töreni, onları izledik. Saat oldu pazar akşamı. Bu arada Ataköy'deki Sinan Erdem'de oynanıyor maç. 12'yi geçti. Zaten Sinan Erdem'in ben birkaç maça daha gittim. Çıkış falan bir felaket. Yani hani hiç organize edilemeyen bir çıkış süreci. Çünkü işte bakan vesaire var. Onların arabaları yanaşıyor ama şey izin verilmiyor. Normal arabaların salon civarına ulaşmasına. E5'ten Ataköy'e sapmak isteyenlerin yolu kesilmiş. Kıyamet orada. Kornalar. Muhtemelen 15 dakika bekliyorlar. Bir yarım saat daha bekleyecekler. Biz oradan Şirinevler metrosuna yürümek istedik. Çamurlu yoldan. Yürürken geri dönen dedi ki metro bitmiş seferler. Pazar günü 12'de bitiyormuş. Dünya şampiyonası var. Sürsün. Evet. Onun önemi yok. Dünya şampiyonasının bir önemi yok yani. Evet. Ve o salonda 6000 Sloven vardı. Sadece pazarı pazartesiye bağlayan sabah Atatürk Havalimanı'ndan gönderilen bir görüntü. Sanıyorum saat 2 ile 5 arası olabilir mi? 9 uçuş Lübnan'a'ya. Geri dönüş için. Sadece yani muhtemelen daha öncesi daha sonrası da var ama o insanlar mesela Şirinevler'de metroya binseler iki duraklı havalimanındalar. Halbuki işte metrobüse binecek ne yapacak en ufak bir hesap edilmemiş mesela. Öyle bir şey yok. Yani, akbil verirlerdi girişte şeyde. Yani şey havalimanında. Şeyi geçtim ben. Daha az biliyorum. Yani, gerçi bu yıl Trabzon'da da maçı izledim. Aynı sorunu gördüm. Devasa bir stat yapıldı Trabzon'a. Stadı şehre bağlayacak raylı sistem mesela hiç başlanmamış. Yani benim gittiğim maçta 7000 kişi vardı. Orada bir de trafik sıkışıklığı oldu. 40.000 kişilik maçı şey yapıyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Evet. Trabzon için. Yani şey değil. Hani diğer şeyleri bıraktım. işte hani bir sürü stadın oldu İstanbul'da bile. Mesela aynı günde iki maç oynatmıyor valilik. Ama ayarlayamayız. Yani bir tanesini zaten idare edemiyorsun sen. Yani haklı orada. Bu kadar beceriksiz bir maç önü ve maç sonu organizasyonu, yollar kapatılıyor. Yani maç demek şey demek. İstanbul için aslında biz nasıl eziyet haline getirebiliriz bunu maça gidenler ve gitmeyenler için? Bunun ben bunu görüyorum sadece. İşte ya üç büyük stattan İstanbul'daki girmesi çıkması en zor olan hangisi? Galatasaray Stadyumu mesela. Evet. Gitmek zor. Metro hattı böyle bir çıkmaz yol. Metro hattı geri gidiyor, geri geliyor. Maçtan sonra çıkıyorsunuz, metro yol asmanız 45 dakika. Merdivende itiş kakış. Stadın yanındaki tem yolu bir sürü utanmaz taksiciyle şey yapılmış durumda, bloke edilmiş durumda. Kimse müdahale etmiyor ona. Trafik tıkanıyor. Ama böyle bir ortam. Yani şeyi geçtim. Avrupa Şampiyonası vesaireyi. Orada elbette size zorla yaptırırlar. Yani içerideki maçları biz organize edemiyoruz ki. Evet. Onu beceremiyoruz. İşte 40 bin 50 bin kişinin geldiği. Alper. Şeyi düşünen yok yani oradaki seyirciyi falan. Evet, evet. Son olarak ben bu kadar umutsuz değilim. Türk misafirperverliğini gösterebilecek bir müsabaka daha var. Bir organizasyon daha olacak. 2026 kış olimpiyatlarında İsveç'in Stockholm, Kanada'nın Calgary, İtalya'nın da Cortina, Milano ve Torino'ya karşı mücadele edecek olan Erzurum var. Erzurum'un gerçek misafirperverlerini gösterebileceğimiz kış olimpiyatlarının da 2026 için çekişmesi, diyalog süreci de devam ediyormuş. Belki burada şey olur. Şimdi işte son aday şehirler bu Eylül ayı içinde şehirlerin çekilen oldu çünkü. Hı-hı. Arada kim çekildi? Sion, Graz ve Sapporo. Sion çekildi, Sapporo çekildi galiba. 2-3 şehir çekildi. Evet. Şimdi Ocak ayında 2019'un ocağında 4 aday şehir dosyalarını teslim edecekler Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne ve 2019'un sonbaharında belli olacak yanılmıyorsam. Erzurum daha önce dünya üniversite kış oyunları düzenledi. Evet. Bir oyunlar daha düzenlendi mi? Galiba gençlik kış oyunları düzenlenmiş olabilir Erzurum'da. Yani iki böyle organizasyon yaptı Erzurum. Bu yüzden tesisler var. Ama mesela kış olimpiyatları benim bu dört büyük organizasyon arasında en aykırı buldum. Çünkü hiç kış sporları ülkesi değil Türkiye. Evet. Yani kış olimpiyatları döneminde de konuştuk. Yani Türkiye'nin kültüründe hiç yok. Hala zengin bir dar kitlenin hobisi olarak görülen spor dalları bunlar. Olsun, vermezlerse onlar kaybeder Alp. Az ihtimal görüyorum. Ama yani şu olabilir tabii. Bir tek tesisle değil. Erzurum'u hatta bölgeyi, Doğu Anadolu'yu biz Türkiye'nin işte kış sporları merkezi yapacağız. Hı hı. İşte buradan da 5000 sporcu yetiştireceğiz. Şunu bir buraya yayacağız bunu. İlk adaylık da bu ama işte üçüncüde de alacağız. İki kere daha aday olur. Çünkü kış olimpiyatlarında şöyle bir fırsat var. Aday olabilecek şehir ve ülke kısıtlı zaten. Evet. İklim uygun olan. Ve işte olimpiyatların getirdiği maddi külfet yüzünden bir sürü ülke ve şehir adaylıktan çekiliyor. Ciddi bir şans olabilir. Bu sefer olmaz. Ben 2026'da ben hiç şans yok yazdım. Evet. Peki. Ama 2034. Evet. O da olmazsa Etnospor Kültür Festivali'nin Etnospor Olimpiyatları olarak değiştirilip oradaki yeni olimpiyatları. Oradaki sahtekarlı da bilmiyorum. Duydunuz değil mi? Duyduk. Onu da başkalarından çalınmış. Evet, ona vaktimiz yok ama onu da tekrar konuşabiliriz. Maalesef süreyi bitirdik. Ama önemli bir konuyu ele almış olduk bütün boyutlarıyla. Evet. Türkiye yani geçmiş olsun diyelim. Futbol ülkesi miyiz değil miyiz? Futbolun sevildiği aşikar. Ama organizasyon ülkesi miyiz? Bence değil ve bir şey daha yani Avrupa futbol ortamında diyelim yönetiminde pek sözü geçen bir ülke değil Türkiye. Yani şu andaki yönetici ve futbol elitleri grubuyla onu sağlamak için bir çaba lazım. Böyle bir organizasyon almak için onu da yapmanız lazım. Vergi muafiyeti yetmiyor sadece. Aynen öyle. Peki. Çok teşekkürler Alp. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bu haftaki son Açık Gazete'yi de bitirmek üzereyiz. Bitirmeden bir de şeyi analım. Oyuncu, sanatçı Tuncel Kurtiz ölümünün 5. yılında dün anıldı. 2013'te yaşamını yitirmişti. Sevenleri, dostları ve sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla anıldı. Ta 1958'de Aldun Dorman Tiyatrosu'nda başlamıştı oyunculuğa. Onlarca film ve tiyatroda rol almış. Özellikle Yılmaz Güney ile de samimi bir dostluk kurmuştu. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Sürü filmindeki Hamo rolüyle de çok önemli bir isim yapmıştı kendisine. Eğer bir gün ölürsem Yılmaz Güney'i göresim gelmiştir sözleriyle de Yılmaz Güney'e olan dostluk ve sevgisini de dile getirmişti. Ayrıca Duvar, Tabutta, Röveşata, Yaşamın Kıyısında gibi önemli filmlerde de yer almıştı. Onu bu şekilde anarak bitirelim istedik. Ve Serdar Ateşer'in hazırladığı bir mixle çıkalım programdan. Vokalde Elisabetta Lanfredini, cello'da Uygur Vural, elektro gitarda Serdar Ateşer ve kayıt ve mixin de Serdar Ateşer tarafından yapıldığını belirtelim. Serdar Ateşer dostumuz. Ve bu şekilde de veda edelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günlerde bir akşam şehrin aynalı gazinosuna ve aynaların içine Selim-i Salis gibi oturacağım. Önümde rakı, dışarıda akşam, akıntı, kayıklar ve gelip geçen, meyhanenin kapısından iki elini gözüne siper edip bakan birisi bu herif aşık diyecek. Saçları perişan, dudakları mürekkepli, hali bencileyin serseri bir kızı büyük bir sandal akıntının içinden çekip rakı kadehimle benim arama bırakacak diyeceğim. Bu akşam değil, bir başka akşam seni alıp bir kocaman şehre götüreceğim. O şehirde toplar çoktan patlamıştır, yıkılmıştır bildiklerim. Kocaman cepheleriyle borsalar, saraylar, kim bilir belki de mahkemeler, zindanlar masaldır artık. Onların kahramanlığı, onların merhameti, onların fazileti. Ezanlar, mevlutlar, harpler, taburlarla kahramanlar. Kafam alkolsüz, ellerim kelepçesiz, seni bir akşamüstü Soturaki'nin gazinosundan rakı kadehimle benim aramdan alıp altın akşamların, sarı çocukların tırmandığı, kuşların öttüğü ve yemişlerin yendiği, hudutsuz ve çipsiz, perisiz ve cinsiz, kümessiz ve evsiz, haslı, numarasız bilmem ne gete götüreceğim. İstasyondan iner inmez seni metrolar başka, beni başka tarafa götürsün zarar yok. Yalnız gene böyle kumral akşamüstleri, yapayalnız kaldığım Kasım akşamları, buruşuk manton, dağınık saçların, mürekkepli ağzın ve hemşire çehrenle ayaklarını bir sandalyeye dayayıp bana iki satır bir şey söyleyeceksin. Bugün ne yaptın? Çalıştın mı? İstersen sonra kalkar gezmeye gidersin. Bensiz. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Açık Gazete.